Muniak With Love. Płyta nagrana przez zespół w składzie. Tomasz Grzegorski, saksofon tenorowy, Marcin Ślusarczyk, saksofon altowy. Tomasz Białowolski, fortepian, Maciej Adamczak, kontrabas i Arek Skolik, perkusja. Koncert to jest wtorek, 25 lutego, 22.30, Metrum Jazz Club Bielsko-Biała. Kto wie, może uda się zaprosić muzyków do naszej audycji trójkowej we wtorek o 15. Mam nadzieję, że się uda. Tumuniak With Love, tytułowy utwór, kompozycja Tomasza Białowolskiego i Chicken Feathers, jeden z ukochanych standardów Janusza Muniaka, kompozycja Steve'a Coona na tej płycie Tumuniak With Love. Jeszcze jeden akcent zadymkowy dzisiaj, bo dzisiaj, a właściwie wczoraj miała miejsce premiera rezydenta ubiegłorocznej Bielskiej Zadymki Jazzowej, naszego ulubionego gitarzysty tu w Trójce Przemyśliwieckiej 357. Pat Metheny, From This Place, to tytuł jego nowego albumu. Pat Metheny z nowej płyty From This Place. 10 kompozycji na tym albumie. Będzie czas na pewno jeszcze wrócić do tej płyty w trójce. W naszych spotkaniach w audycji mało obiektywnie. Pamiętają Państwo, co nam się zdarzyło rok temu? Hi, this is Pat Metheny. You're listening to program Cechi. Rozmowa nam się zdarzyła. I pamiętne spotkanie w tonacji trójki pod nieobecność Piotra Kaczkowskiego, kiedy Pat Metheny opowiadał Państwu choćby o tym, jak to było, kiedy pracowali z Davidem Bowie nad muzyką do filmu The Falcon and the Snowman. Nowa płyta Pata już jest From This Place. Taki nosi tytuł. To tyle na dziś o Zadymce. Za tydzień od północy do drugiej specjalna audycja Mało Obiektywnie, wydanie festiwalowe, a wcześniej we wtorek 25 lutego od 15 do 16 specjalna godzinna audycja popołudniowa z studia Radia Katowice w Bielsku-Białej, 22 Bielska Zadymka Jazzowa na antenie trójki. A teraz spotkanie z artystą, który co tydzień gości o tej porze na antenie. Boss. Od B do S. My little sister's in the front seat with an ice cream cone. My ma's in the back seat sitting all alone. So my pa steers her slow out of line for a test drive down Michigan Avenue. Now my ma, she fingers her wedding band and watches the salesman stare at my old man's hand. He's telling us all about the break he'd give us if he could, but he just can't. But if I could, I swear I'd know just what I'd do. Now, Mr. Day, the lottery I win, I ain't ever gonna ride no used car again. Now the neighbors come from near and far as we pull up in our brand new used car. I wish you'd just hit the gas and let out a cry. Till I'm all leg and kiss our asses goodbye. My daddy sweats the same job from morning to morn. Yeah, I walk home on the same dirty streets where I was born. Block, I can hear my little sister in the front seat blowing that horn. The sound's echoing all down Michigan Avenue. Now, Mr. The Day, my number comes in. I ain't ever gonna ride no used car again. Used cars. Bo dziś jesteśmy w tym alfabecie na literze U, proszę Państwa. Nebraska, 1982 rok. Ta płyta nagrana gdzieś tam w domowych warunkach na magnetofon. No a potem w studiu okazuje się, że te piosenki nagrane z East Street Band zupełnie inaczej brzmiały, nie tak jak miały brzmieć. No i płyta ukazała się taka właśnie, a nie inna, surowa. Jedna z najważniejszych płyt w dyskografii Bruce'a Springsteena. Used Cars dzisiaj. Ale mam ze sobą też drugą płytę, trochę szeleszczą okładką, ale dlatego szeleszczę, że zaglądałem do środka kilka razy, sprawdzając, czy to naprawdę minęło już 20 lat, ale tak, minęło już 20 lat od płyty Badlands, A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska. Used Cars na tej płycie 20 lat temu śpiewała Annie DiFranco. My sister's in front seat with an ice cream cone. My ma's in the back seat sitting all alone. My pa steers are slow at a light. Her test drive down Michigan Avenue. My ma, she fingers her wedding band, watches a salesman stare at my old man's hands. He's telling us all about the break he gives, if he could, but he just can't. Yeah, and if I could, I know just what I would do. Cause Mr. Day, the lottery I win, I earned out the right, no use car again. And the neighbors come out from near and far as we pull up in our brand new used car. I wish he just hit the gas and let out a cry, tell him they can kiss our asses goodbye. Tell him they can kiss our asses goodbye. My dad sweats the same job from morning to morning, and I walk home on the same dirty streets where I was born. You hear my sister in the front seat blowing that horn. The sound is echoing all down Michigan Avenue. Yeah, and Mr. Day, my number comes in. I know I'll ride no used car again. Yeah, Mr. Day, the lottery I win. I know I'll ride no used car again. Annie DiFranco i płyta Nebraska w wykonaniu różnych artystów 20 lat temu. Sub Pop, tak, to ta wytwórnia wydała taki hołd dla Bruce'a Springsteena i jego bardzo ważnej płyty nagranej w sypialni. Tak, w sypialni w 1981 roku na czterościeżkowy magnetofon. Tak po prostu na taśmę nagrane. Na taśmę nagrywa się bardzo dobrze, proszę Państwa, muzykę, o czym wiele razy mówili tu artyści w Trójce przy Myśliwieckiej 357. Przede wszystkim jazzowi, ale nie tylko, nie tylko. Zatrzymajmy się jeszcze na moment na tej płycie. Ja wiem, że to nie jest utwór z albumu Nebraska, no ale jak to przynieść do studia ten właśnie krążek Badlands i nie zaprezentować Państwu, nie przypomnieć Państwu utworu spod numeru 11? Hey, Hey, little girl, is your daddy home? Did he go away and leave you all alone? I got a bad desire. I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? Can he do to you the things that I do? I can take you higher. I'm on fire. Like someone took a knife edge and dug a 6-inch valley in the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet, freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Little girl, is your daddy home? Did he go away and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. And tell me now, baby, is he good to you? Can he do to you the things that I do? I can take you higher. Oh, I'm on fire. I'm on fire. Nagrane podczas sesji Nebraska Sessions, czyli kiedy różni artyści przypomnieli płytę Nebraska, a przecież to jest I'm on Fire z tej płyty następnej. To najważniejsza płyta, jeśli chodzi o liczby, różne liczby. Na koncie też Bruce'a Springsteena, I'm on Fire, Johnny Cash z płyty Born in the USA, a tutaj w takiej to wersji na płycie Badlands, A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska, bo to jeden z trzech dodatkowych utworów na tym albumie. No i prawda, że nie mogło go zabraknąć dzisiaj, Johnny'ego Cash'a. Jeszcze jedna rozmowa za moment na antenie Trójki. Rozmowa o nowej płycie i co mnie bardzo cieszy, płycie koncertowej. Thank you. gość audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia, Wojciech Staroniewicz. Witam cię bardzo serdecznie w Trójce. Witam również. Dzień dobry. Spotkaliśmy się, to jest taki pretekst do rozmowy o tobie, o twojej muzyce, o twoich różnych aktywnościach. Płyta koncertowa. W pierwszym zdaniu zawarłeś pytanie, czy nagranie live może być lepsze od studyjnego i czym się takie nagrania różnią? To właściwie nawet dwa zdania. No to wygląda na to, że mamy w studiu dwóch fanów koncertów i płyt koncertowych, bo ja uwielbiam takie nagrania, które gdzieś tam raz się zdarzy, a potem dzięki utrwaleniu tego na płycie winylowej czy kompaktowej możemy sobie do tego wracać. Grałeś ten koncert myśląc o tym, że to będzie płyta? No właśnie... Najlepsze są takie, kiedy się o tym nie myśli, tak? Właśnie nawiązując do początku twojej wypowiedzi, że zadałem tutaj pytanie, troszkę retoryczne, bo to pytanie już zadałem jakby przyszłym słuchaczom tej płyty, a sam sobie natychmiast odpowiedziałem, bo się bardzo zdziwiłem, że nagranie live może być dla mnie ciekawe, mimo że nagraliśmy właściwie bardzo podobny materiał w studiu wcześniej. I byłem bardzo zaskoczony tym, jak to jest różne pod względem treści, czyli tej naszej improwizowanej muzyki, a również bardzo zrobiło na mnie wrażenie jakość brzmienia. To nagranie było dokonane w Radiu Gdańsk. I prawdę mówiąc, jak graliśmy ten koncert, to wiedziałem, że będę mógł korzystać z tego nagrania, ale jakoś nie przywiązałem do tego specjalnej wagi w pierwszym momencie. I dopiero później, po przesłuchaniu materiału, no, doszedłem do błyskawicznego wniosku, że po prostu trzeba koniecznie znaleźć środki i wydać trzecią płytę African Project, która będzie właśnie płytą live. African Project. Powiedz kilka słów o tym zjawisku na scenie. No, to jest przede wszystkim skład osobowy, bardzo ciekawy. Wszystko to są muzycy trójmiejscy, którzy swoje działania wiążą z rozmaitymi projektami, mają swoje zespoły, właściwie chyba wszyscy, którzy biorą udział, mają swoje zespoły, swoje projekty, nagrywają płyty, także jest to jakby towarzystwo takie bardzo aktywne muzycznie. No, a ja w pewnym momencie pomyślałem sobie, że mamy bardzo wielu świetnych saksofonistów na Wybrzeżu i przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby złożyć skład, w którym zbiorę ich do kupy. Przynajmniej kilku. I tak znaleźli się w tym składzie Przemek Diakowski, Darek Herbasz, Marcin Janek i ja. Czyli są cztery saksofony tenorowe z przodu. I to był pomysł, jeśli chodzi o brzmienie. A African Project, no tu zwróć uwagę, że African pisze się tutaj tak jak freak. Tak, freak, czyli... tak. To już nie po raz pierwszy się bawisz tak tym słowem. A ja lubię się bawić słowami czasami. Kiedyś była taka płyta, nagrałem płytę Conversation, miałem na myśli sesję i konwersację, także takie różne zlepki, to fajna zabawa jest. Ale właśnie, freak, czyli tutaj postawiłem na tych naszych freakowych muzyków trójmiejskich, a interesuje się, no w jakimś sensie się interesuje korzeniami, można powiedzieć, muzyki jazzowej, które są w Afryce. I pomyślałem sobie, żeby właśnie zrobić coś takiego, żeby sięgnąć troszkę do takiej, może nie to, że sięgnąć do muzyki afrykańskiej, bo zaraz przychodzą na myśl produkcje Fela Kuti, jakieś takie rzeczy, ale nie w ten sposób rozumowałem, raczej starałem się słuchać bardzo pierwotnych rzeczy, takich nagrań z typu z Kolbergiem po kraju, czyli w ogóle jakieś wyszukiwałem w internecie rzeczy bardzo, bardzo etniczne, bardzo dzikie i tym się jakby inspirowałem, nasycałem, a jakby w ten idiom taki wplotłem muzykę swoją i na następnym, drugim projekcie, który nosi tytuł Afrik Komeda Project, kilka utworów Krzysztofa Komedy, też właśnie zrobione, zaaranżowane w taki sposób afrykański, w cudzysłowie. Posłuchajmy zatem, jak ta płyta się zaczyna od utworu z tytułem Friendship, tak? Tak, to jest, tak. Chociaż ten tytuł brzmi Oj. Tak. Tutaj jednego z naszych muzyków, Larego Okej-Ugwu, pytałem, jak to będzie, jakby on w swoim języku powiedział przyjaźń i właśnie mówi Oj. No i zatem tak. Niech będzie. Oj. Wojciech Staroniewicz, przyjaciele z nowej koncertowej płyty. Mm.

Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest Wojciech Staroniewicz. Rozmawiamy o płycie koncertowej nagranej w studiu imienia Janusza Hajduna w Radiu Gdańsk. Tak, a Freak, ale Freak pisane tak jak Freak, N Project, to w pierwszej części rozmowy trochę Wojtek Państwu wyjaśnił, o co chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu być otwartym na muzykę, jednym słowem, tak? No, to zawsze. To zawsze i myślę, że wszyscy my, którzy bierzemy udział w tym nagraniu, czyli muzycy zespołu African Project i w ogóle chyba muzycy jazzowi, są niezwykle otwarci na wpływy rozmaite z różnych kierunków, co daje niejednokrotnie wspaniałe wyniki, bo inspirują się różną muzyką i powstają jakieś nowe brzmienia, nowe pomysły. Nie po raz pierwszy ważną postacią na twojej płycie, twojego zespołu, tego właśnie zespołu, jest Krzysztof Komeda. To no jest tak. Takie połączenie naszego polskiego myślenia o jazzie, tego ściśle tego komodowskiego, z tym wyjściem właśnie w ten idiom, jak mówiłeś, trochę afrykański. Trochę afrykański, ale ja mówię takim w cudzysłowie, tak, bo tak. To jest takie, jak ja mówię, to jest tak, jak my sobie tę Afrykę wyobrażamy. Mm-hmm. To jest coś takiego, mm-hmm. Tak. No z Komedą to w ogóle ciekawa historia, bo właściwie to, że nagraliśmy utwory Krzysztofa Komedy, było trochę dziełem pewnego zlepku zdarzeń, a mianowicie ja dostałem taką propozycję, żeby zrobić koncert utworów Krzysztofa Komedy, a ja mówię, ale ja mam taki zespół właśnie, którym gramy takie afrykanizujące rzeczy, a no to świetnie, no to może w ten sposób. I to była konkretna koncertowa propozycja, która niestety spaliła na panewce, ale ja już się zabrałem do roboty i zacząłem w tym temacie drążyć. No a taki już jestem, że jak już zaczynam drążyć, to drążę do końca. I zrobiłem taki projekt już szerszy, gdzie jest kilka utworów Komedy. Myślę, że dość daleko żeśmy poszli w tej takiej dekonstrukcji i w takim innym ujęciu. Mhm. Czyli nie bardzo bliskim tych zresztą skądinąd pięknych tematów, tylko pozwoliliśmy sobie na rozróbę muzyczną. A na zakończenie płyty jest jeszcze do tego McCoy Tyner. A to tak, to jest utwór, który tak jakby w pewnym momencie się pojawił w mojej głowie w kontekście tego zespołu, a jest mi bliski, bo graliśmy go w moim pierwszym, w ogóle pierwszym zespole jeszcze w latach 80., czyli Meat Leadera była taka grupa, zresztą tutaj w Warszawie, bo muzycy byli stąd. I tam pamiętam, że graliśmy ten utwór, ja go bardzo lubiłem i on jakoś się tak nagle przypomniał. No i zrobiliśmy to po afrykańsku. I on się doskonale wpisuje w to takie twoje myślenie o muzyce. Wystarczy spojrzeć na tytuł. Walk Spirit, Talk Spirit. No rzeczywiście. To jest tu jakaś taka asocjacja. No on jest bardzo afrykański w ogóle sam w sobie, także tam nie trzeba było wiele działać. Można powiedzieć, że poszliśmy samym tym naszym brzmieniem, a pod względem formy nie zmienialiśmy tego utworu, także on jest taki, jak McCoy Tyner go wymyślił. To posłuchajmy, jak to brzmi. To z koncertu w Radiu Gdańsk, a teraz na płycie zespołu Wojciecha Staroniewicza. Walk Spirit, Talk Spirit.